Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdelillahi nehmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve ne'ûzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felâ muzilleleh ve men yudlil felâ hadiyeleh. Ve neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Emma ba'd, fe inne estagal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Rabbi şrahli sadri yesirli emri vahlul uhdeten min lisani yefkahu gavli. Halkının Müslüman olup olmaması açısından toplumlar üç kısımdır. Birincisi kafir olarak bilinen toplumlar, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Japonya gibi, İsrail gibi, Hristiyan, putperest ve Yahudi toplumları bu kısma dahildir. Böyle toplumlarda bir kişiye Müslüman demek için duraklamak ve onun Müslüman olduğuna dair delil buluncaya kadar beklemek lazımdır. Yani ona Müslüman deyin demek için buna dair bir delil bulununcaya kadar beklemek lazımdır. Çünkü buralarda asıl olan küfürdür. Halkın ekseriyeti de çoğunluğu da kafirlerdir. İkincisi karışık toplumlar. Hindistan toplumu böyle bir toplumdur. Çünkü bu toplumun yerli halkı içerisinde değişik dinlere mensup insanlar bulunduğu gibi çok sayıda Müslüman da vardır. Böyle bir yerde de bir kimseye Müslüman diyebilmek için beklemek ve onun Müslüman olduğunu gösteren bir delil bulmak lazımdır. Üçüncüsü Müslüman olmakla bilinen toplumlar. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye gibi ülkeler bu kategoriye girerler. Bu ülkelerde bir kişiye Müslüman demek için duraklayıp delil aramaya gerek yoktur. Çünkü bu toplumlarda asıl olan İslam'dır. Halkın ezici çoğunluğu da Müslümandır. Asıl bu olunca delil aramaya lüzum yoktur. Çünkü asıl olan şey için delil aranmaz. Bundan dolayıdır ki bir kimse Allah bize günde 6 namaz farz kılmamıştır derse buna dair delil getirmek zorunda değildir. Çünkü asıl olan bu namazın farz olmamasıdır. Fakat Allah bize günde 5 vakit namaz farz kılmıştır diyen kitap ve sünnetten buna dair delil göstermek zorundadır. Çünkü namazların farz olması asıl değil, sonradan bir olaydır. Kural bu olduğuna göre İslam ülkesinde yaşayan bir kimseye Müslüman demek için değil, kafir veya dinden çıkmış mürtet diyebilmek için delil lazımdır. Çünkü bu ülkede asıl olan Müslümanlıktır. Dinden çıkmak ise sonradan olabilen bir olaydır. Böyle bir toplumda önüne çıkana kafir demek caiz değildir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşine sen kafirsin derse onlardan birisi kafir olur. Yani ya karşısındaki gerçekten kafirdir, söz yerini bulur. Eğer öyle değilse o söz kendisine döner. Durum bu olduğuna göre bir ülkede Müslümanlık asıl ise orada yaşayan bir kimseye Müslüman demek için bekleyip delil aramaya gerek yoktur. Müslümanım diyen bir kimseye Müslüman demek için de buna ihtiyaç yoktur. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 94. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman Müslüman ile kafiri ayırın ve size Müslüman olduğunu söyleyene dünya hayatının geçici menfaatini düşünerek sen mümin değilsin demeyin. Allah yanında sayısız menfaatler vardır. Önce siz de böyleyken Allah size lütufta bulundu. Onun için Müslüman ile kafiri ayırın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayet-i kerime ile Allah Azze ve Celle kendi yolunda cihad edenlere Müslümanla kafiri bir tutmamalarını, Müslümanım diyenleri öldürmemelerini, durumu şüpheli olanların ne olduklarını iyice öğrenmek için beklemelerini emretmiştir. Küfür diyarında olan ve asıl olarak kafir olması düşünülen bir kimse Müslüman olduğunu söylediği zaman bu ayetin kesin hükmü gereği onun sözüne inanmak gerektiğine göre İslam ülkesinde yaşayan ve asıl olarak Müslüman olması gereken bir kimse Müslümanım dediği zaman onun Müslümanlığını kabul etmemek veya ondan Müslüman olduğuna dair delil istemek şer'i bir davranış değildir. Aksine şeriata açıkça muhalefettir. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh şunu rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi bir savaşa göndermişti. El-Hurukat denilen yerde düşmanla karşılaştık. Ben bir adamı vurmak isteyince kendisi la ilahe illallah dedi. Fakat ben yine de vurup öldürdüm. Ondan sonra içimde bir kuşku ve huzursuzluk belirdi. Hata etmiş olabileceğimi düşünerek olayı Allah Resulü'ne anlattım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiddetlenerek la ilahe illallah dediği halde onu öldürdün mü dedi. Ben ya Resulallah silahımdan korktuğu için bunu söyledi dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bari kalbini de açsaydın da onun niçin söylediğini öğrenseydin dedi. Ve bu sözü hiddetle o kadar çok tekrarladı ki ben işlediğim hatanın büyüklüğünü anladım ve onu işlememiş olmamak için keşke o güne kadar Müslüman olmasaydım dedim. Yani o günden sonra Müslüman olmuş olsaydım dedim diyor. Buhari Megazi babında rivayet ediyor bunu. Zamanımızdaki bazı gruplar aşırı giderek bir kimsenin Müslüman olduğuna inanmak için beklemek ve delil istemek gerektiği şeklinde bir bidat çıkarmışlardır. Bu bidatı şöyle delillendirmişlerdir. Bunu söyleyenler cahiliyet üzere gördükleri toplumlardaki insanları üç kısma ayırırlar. 1- Müslümanlığı açık olanlar. 2- Küfrü açık olanlar. 3- Durumu belirsiz olanlar. Bu tasnifi yapanlar durumu belirsiz olanlara hemen Müslüman demenin doğru olmadığını, delile bakmak gerektiğini ileri sürerler. Ve şöyle derler. Asr-ı saadette insanların durumları belliydi. Bu insanlardan kimisi Müslümandı ve Müslümanlığı açıktı. Kimisi münafıktı ve nifakı açıktı. Kimisi müşrikti ve putperestliği açıktı. Kimisi de ehli kitaptı. Onlar da belliydi. Çünkü giyim ve kuşamları ayrıydı ve İslam davetine, İslam devletine cizye verirlerdi. Bugün ise toplumdaki insanların hangi sınıftan olduklarını kestirmek mümkün değildir. İsimlerinin belirleyici özelliği yoktur. Çünkü ebeveyninin kendisine Muhammed ismini koyduğu insanlar görüyoruz ki İslam'a sövüyor ve onu kötülüyorlar. Namaz da belirleyici değildir. Çünkü namaz kılan insanlar görüyoruz ki camiden çıkınca kabirleri Kabe gibi tavaf ediyorlar. Bunun doğru olmadığı kendilerine anlatıldığı zaman da kızıp tepki gösteriyorlar. Bazıları da camiden çıkınca mahkemelerdeki koltuklara oturuyor. Allah'ın indirmediği kanunlarla hukuk tevziği yapıyor ve bu yaptıklarına adalet diyorlar. Açıkçası tağut kendisine tapanlara mescitler yapmış. Onlar da bu tağut mescitlerinde sözde namaz kılıyorlar. Böyle bir namazı Müslüman, kafir ve putperestler müşterek olarak ifa ediyorlar. Onun için namazın belirleyiciliği ortadan kalkmıştır. Sakal da belirleyici değildir. Çünkü günümüzde güzellik uzmanları yüzlerinin tazeliğini korumak isteyenlere sakal bırakmayı tavsiye ediyorlar. Bu yüzden bu arzuyu taşıyan herkes sakal bırakıyor. Bazı Arap bölgelerinde ise tıraş olmak adet dolayısıyla ayıp sayılıyor. Böylece sakal da anlamını yitirmiştir. İslami şair, şiarlar denilen bu şeyler inanan inanmayan herkesinden insanlar tarafından ifa edildiğine göre artık onlara bakıp yapanların Müslüman olduğuna karar vermek mümkün değildir. Fakat bu cahiliyet toplumu içinde yine de bazı Müslümanların bulunduğu söylenebilir. Lakin Müslüman olduklarına dair bir delil ve alamet bulunmadığı için bunlara ne kafir ne de Müslüman diyebiliriz. Kafir diyemeyiz çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kafir olmayan bir kimseye kafir diyenin kendisi kafir olur buyurmuştur. Onlara Müslüman da diyemeyiz çünkü görünürdeki Müslümanlıklarına rağmen kafir de olabilirler. Bu durumda Kur'an'ın kafir dediklerine Müslüman demiş oluruz. Bu itibarla kimliği kesinlik kazanmayanlara belirsiz demek en doğrusudur. İnsaf ve ihtiyata en yakın tutum da budur diyorlar. Bu görüşleri şu şekilde çürütmek mümkündür. Birincisi bu aşırı görüşler 3 varsayım üzerine bina edilmiştir. Bunlar Müslüman ülkelerde yaşayanlar için asıl olan kafir olmaktır. Bu varsayım doğru değildir. Çünkü bu insanlar için asıl ve tabii olan Müslüman olmaktır. Hal bu olunca onların Müslüman olduklarını kabul etmek için delil gerekmez. Aksine Müslümanlıktan çıkmış olduklarını söylemek için delil gerekir. Müslüman toplumları da cahiliyet toplumlarıdır demeleri. Müslümanların ülkesi de kafir ülkesi ve darül harptir. Bu iki varsayımın da yanlış olduğunu bundan sonraki bölümlerde göreceğiz. Zikrettikleri fiiller kayıtsız şartsız küfre götürücü fiiller değildir. Allah'ın hükmünden başkasına müracaat etmek de mutlak olarak değil ancak onun Allah'ın hükmünden üstün veya bu hüküm seviyesinde olduğuna inanmak kaydıyla küfrü gerektirir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen hakimin durumu da budur. Bu konunun tafsilatı zaten daha önce Tekfir Fitnesi adlı sohbetimizde de işlemiştik. Maide suresinin 44. ayetini dün de bahsetmiştik. Müslümanların Müslüman olduklarını kabul etmek için duraklamak ve delil istemek Allah Resulü'nün, onun ashabının ve selefi salihin yapmadıkları bir bid'adır. Bu türlü bid'alar ise geçersizdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Bu dinimizde olmayan bir şey uyduranın uydurduğu kendisine reddolunur. Buhari Sulh babında rivayet eder bunu. Müslüman olduklarını söyleyen ve İslam şiarlarını ifa eden kimselerin Müslüman olup olmadıkları hususunda duraklamak ve bunun için delil istemek sonuç vermez. Çünkü bu insanların kalplerini yarıp içinde iman olup olmadığına bakmak mümkün olmadığına göre onların söz ve amellerinden başka Müslüman olduklarını gösteren bir delil bulunamaz. Asıl olarak kafirlerin ülkesi olan veya Müslüman ve kafirlerin karışık yaşadığı bir yerde bu konuda duraklamak söz konusu ise de Durumun anlaşılması için kelime-i şehadet getirmek yeterlidir. Bundan dolayıdır ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kelime-i şehadetle yetinmeyen Usame'ye kızmış ve adamın kalbini açıp içine baksaydın diye çıkışmıştır. Görünen durumuna bakarak bir insanın Müslüman olduğunu söylemek, işin hakikati böyle olmasa bile Kur'an'ı yalanlamak sayılmaz. Çünkü zahire göre hükmetmek esastır. Dinin de aklın da emri budur. Üsame hadisindeki kalbini açıp baksaydın sözü de bu anlamı taşımaktadır. Ömer radıyallahu anh diyor ki hutbesinde söylemiştir bunu. Allah Resulü döneminde Buhari şehadet babında rivayet ediyor bunu. Kaynağı Buhari'dir. Allah Resulü döneminde insanlar indirilen vahye göre değerlendirilirdi. Artık vahiy kesildiği için bundan böyle sizi görülen amel ve işlerinize göre değerlendireceğiz. Bize davranışlarıyla iyilik göstereni tasdik edecek ve onu yakın tutacağız. Onun iç yüzü bizi ilgilendirmez. Kendisini o tarafı ile Allah değerlendirecektir. Bize davranışlarıyla kötülük göstereni ise kötü bileceğiz. Böyle bir kimsenin iç yüzü iyi olduğunu söylese bile inanmayacağız. Asıl saadette münafıkların belli olduklarını söylemek yanlıştır. Cenab-ı Hak bizzat peygamberin bile onlardan bazılarını bilmediğini haber vermiş ve şöyle buyurmuştur. Çevrenizdeki Bedevi Araplardan ve Medine halkından bir takım münafıklar vardır. Bunlar münafıklıkta maharet kazanmışlardır. Sen onları bilmezsin, biz onları biliriz. Bu Tevbe suresi 100. ayeti. Bu ayetin açık ifadesine göre münafıkların en az bir kısmı durumlarını gizli tutmuşlar ve Allah Resulü'nün ashabıyla iç içe yaşamışlardır. Bunlara Müslüman hükmü verilmiş demek ki. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onları açığa çıkarmak ve gerçek müminlerden ayırmak için dini kimlik tespiti ve iman sınavı cihetine gitmemiş, ashabını birbirinden kuşkulandırma, birbirini münafıklıkla itham etme kapısını açmamış, herkesi zahirine göre kabul etmiştir. Sahabi Ebu Derda şunu rivayet eder. Harmele adında bir adam gelip tevbe etti ve Allah Resulüne, ey Allah'ın Resulü, münafıklıkta ısrar eden arkadaşlarım vardır. Onları sana söyleyeyim mi? Dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, hayır, kendiliğinden bize gelip durumunu itiraf edenlere bağışlanma dileriz. Münafıklıkta ısrar edenler ise Allah'a havale ederiz. Sana emrediyorum, kimsenin örtüsünü yırtma, dedi. İbn Kesir tefsirinde rivayet ediliyor bu hadisi. Allah Resulü'nün bu tutumundan dolayı münafıklar onun cemaatine katılır, arkasına namaz kılar ve mahiyetinde savaşlara iştirak ederlerdi. Onlar da hakiki müminler gibi ganimetlerden pay alırlardı. Müslüman toplumların cahiliyet üzerinde olduklarını iddia etmek konusuna gelince bu birkaç madde halinde sıralanacak. Cahiliyet kelimesinin lügat manasıyla başlayalım. Bu kelime lügatte bilgisizlik ve hafiflik manalarına gelir. İbnül Faris'in Mucem'inde böyle izah edilir. Araplar bu kelimeyi ilimle amel etmemek manasında da kullanırlar. Ragıp İsfahani şöyle der. Cehil yani cehalet, cahiliyet üç çeşittir. Birincisi ilimden nasipsiz olmak, bu en yaygın olanıdır. İkincisi bir şeye olduğundan başka türlü inanmak. Ey iman edenler, bir fasık size bir haber getirirse o haberin doğruluğunu araştırın. Yoksa cehaletle yanlış anlama sonucu bir topla kötülük edersiniz. Sonra da yaptığınıza pişman olursunuz. Bu ayetteki cehalet bu manadadır. Üçüncüsü bir işi yapılması gereken şekilden başka bir şekilde yapmak. Musa kendi kavmine Allah bir sığır kesmenizi emrediyor dedi. Onlar bizimle alay mı ediyorsun dediler. Musa cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Ayetindeki Bakara 67. Bu ayetteki cahil işi ciddiye almamak ve onu yapılması gereken şekilden başka bir şekilde yapmak manasındaki cehalet kelimesindendir diyor. Radıp. Cahiliyetin kitap ve sünnetteki manasına gelince bir şeyi cahiliyetle vasıflandırmak şer'i sonuçlar doğuracağı için onun şer'i kurallara uygun düşmesi lazımdır. Cahiliyet kelimesi Kur'an'da şu yerlerde kullanılmıştır. 1. Âl-i İmrân suresi 54. ayetinde sonra korku ve sıkıntının arkasından Allah size emniyet hissi verdi. Bunun getirdiği iç rahatlığıyla bir kısmınızı yani gerçek müminleri uyuklama aldı. Bir kısmınız münafık olanlar ise can kaygısında kalmışlardı. Bunlar Allah hakkında doğru olmayan cahiliyet zannını besliyorlardı. Onun için bu işte yani savaş içinde bizim sözümüz yok mu diyorlardı. De ki söz ve kararın tamamı Allah'a aittir. 2. Maide suresinin 50. ayetinde onlar cahiliyet hükmünü mü istiyorlar? Yakin sahibi bir toplum için hüküm yönünden Allah'tan daha iyisi kimdir? 3. Evinizde oturun, eski cahiliyet usulüyle açılıp saçılmayın, dolaşmayın. Ahzab suresi 33. ayet. 4. Fetih suresinin 36. ayetinde şöyle geliyor. O zaman kafir olanlar kalplerine hamiyeti, cahiliyet hamiyetini yani ırk taassubunu yerleştirdiler. Allah da peygamberinin ve müminlerin kalplerine iman sükunetini indirdi ve onları takva kelimesine bağladı. Bu 4 ayette geçen cahiliyet kelimesi her bir ayette bir hal ve davranışı nitelemiştir. 1. ayette zanlı, 2. hükmü, 3. açılıp dolaşmayı, 4. de hamiyeti vasıflamıştır. Cahiliyet kelimesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinde de kullanılmıştır. Bunlardan birkaçı şöyledir. Veda hutbesinden bir cümle. Haberiniz olsun, cahiliyet işinden olan her şey ayaklarımın altına alınmıştır. Müslim'in hac babında rivayet ettiği hadisten bu. 2. Allah'ın en çok buğz ettiği insanlar 3'tür. Bunlar harem bölgesinde dinsizlik yapan, Müslüman iken cahiliyet adetini arayan ve haksız yere bir insanın kanını dökmeye çalışandır. Bu da Buhari'nin Diyat babında rivayet edilmiştir. 3. Ebu Zer radıyallahu anh bir kişiyi annesinin siyahlığıyla ayıplayınca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona sen kendisinde cahiliyet bulunan birisisin buyurmuştu. Bu da Buhari'nin iman babında gelir. 4. Kim öldüğü zaman boynunda beyat bağı yoksa cahiliyet ölümüyle ölür. Diğer bir rivayette kim cemaatten bir karış miktarı ayrılsa ve o halde ölse cahiliyet ölümüyle ölür. Buhari'nin fiten babında gelir bu. Bu hadislerde de cahiliyet bazı tutum ve davranışları nitelendirmiştir. Ve hiç şüphesiz ki bu nitelendirme o tutum ve davranışların kötü olduğuna ve onlardan sakınmak gerektiğine delalet ediyor. Lakin o fiillerin sahiplerinin küfrüne delalet etmiyor mutlak manada. Mesela Ebu Zer'e söylenen sende cahiliyet var sözüyle onun kafir olduğu kastedilmemiş. Sadece insanları renkleriyle veya kendilerinin dışındaki şeylerle ve kimselerle ayıplamanın, anasıyla ayıplamanın cahiliyet döneminde görülen yanlış bir davranış olduğu belirtilmiştir. Bu ayet ve hadisler ışığında cahiliyet manasını net olarak görüyoruz. Buna göre Allah ve Resulü bu kelimeyi İslamiyet'te yeri olmayan ve ona ters düşen şeyler ve işler için kullanmışlardır. Cahiliyet denilince ilk akla gelen İslam'dan önceki dönemdir. Çünkü o dönemde insanlar kapsamlı bir cehalet içindeydiler. Onların bütün inanç ve amellerini cahiller tayin eder. Kendileri de bu cahili inanç ve amelleri benimseyip hayatlarını onlara göre yönlendirirlerdi. Cehalet ve cahiliyet o dönemde böylesine kapsamlıyken İslam'dan sonraki dönemde ancak cüzler ve parçalar halinde varlık gösterir. Onun için herhangi bir Müslüman da o dönemin inanç, huy, ahlak ve davranışlarından bir şey görülebilir. Buna örnek de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Zer radıyallahu anh'a sende cahiliyet var demesidir. Böyle parçalar halinde görülen cahiliyet küfrü gerektirmez. Buna işaret etmek için İmam Buhari bu hadisin önüne bab başlığını şöyle atmış. Günahlar cahiliyet işindendir fakat onları işleyenler şirk koşmadıkça kafir olmazlar. Başlığı bu şekilde. Cahiliyet dönemindeki usulle hükmetmek yine bu türdendir. Cahiliyeye göre hükmetmek. Allah Azze ve Celle buna işaretle cahiliye hükmünü mü istiyorlar buyurmuştur Maide 50'de. Şeyhülislam İbn-i Teymiye şöyle der Allah rahmet eylesin. İnsanlar Allah Resulü'nün nübüvvetinden önce cehalet anlamındaki bir cahiliyet içindeydiler. Bu cehalet dünya çapında kapsamlı ve geneldi. Bütün dünyayı kuşatıyordu. Allah Resulü gönderildikten sonra cehalet kapsamlı olmaktan çıktı. Kafirlerin yurdu olan ülkelerde varlığını yine de sürdürürken, Müslümanların yaşadıkları ülkeler İslam'ın nur ve ilmiyle aydınlandı. Bu ülkelerde cehalet bazı işlerde ve bazı kişilerde görülse bile kapsamlı ve ihatalı kuşatıcı bir biçimde değildir. Onun için İslam ülkesini ve Müslüman toplumu bir bütün olarak cahiliyete nispet etmek doğru değildir. Hafız İbn Hacer şöyle der. Cahiliyet İslam'dan önceki şeydir. Bu kelime İslam döneminde ancak bazı vasıflarından dolayı bazı şahıslar için kullanılabilir. Bu iki imamın sözlerinden yani İbn-i Temiye ve İbn-i Hacer'in sözlerinden çıkan anlam şu. İslamiyet döneminde Müslüman toplumlara bazı İslamcı yazarların yaptığı gibi cahiliyet toplumları demek doğru değildir. Çünkü bu toplumlarda cahiliyet dönemine ait bazı şeyler bulunsa bile bunun yanında İslam dönemine ait şeyler de vardır. Ve hatta bu ikincileri daha fazladırlar. Bu itibarla bunları yok saymak haksızlık ve yanlıştır. Fert olarak da bir Müslüman tamı tamına bir cahiliyet adamı değildir. Çünkü Müslüman olması hasebiyle cahiliyet kadar İslam'ın da bazı vasıflarını taşıyordur. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer radıyallahu anh'a sen cahilsin dememiş, sende cahiliyet var demiştir. Bu iki tabir arasında büyük fark olduğu açıktır. Cahiliyet ismini kullanmanın hükmü kullanış biçimine göre değişir. Birincisi, onu bir dönemin tamamı ve bir Müslüman toplumun tümü için kullanmak. Mesela bu zaman cahiliyet zamanıdır veya bugünün Müslüman toplumları cahildirler, cahiliyet üzerindedirler demek dinen caiz değildir. Çünkü kapsamlı ve genel anlamıyla cahiliyet bütün insanların din ve imandan uzaklaştığı dönemdir. Bu dönem İslam'dan öncesidir. İslam geldikten sonra böyle kapsamlı cehalet kalmamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ümmetimden bir taife, bu taifenin sayısı çoğalıp azalabilir, kıyamet kopuncaya kadar hak ve İslamiyet üzere sebat edecektir. Bunu Buhari İhtisam babında rivayet eder. Yine Allah benim ümmetimi dalalet ve sapıklık üzerinde birleştirmeyecektir. Tirmizi ve Hakim'in rivayet etmiş oldukları bir hadis bu da. Bu ümmet sapıklık üzerinde birleşmeyecek. Eğer birleşseydi o zaman cahiliyet söz konusu olurdu. Tamamını kapsamış olurdu. Cahiliyet kelimesi bulunan hadis-i şeriflere bakılırsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onu mutlak ve genel olarak değil belirli bir amel veya ahlak için kullandığı görülür. Ahir zamanla ilgili hadislerde cahiliyet kelimesinin kullanılışı da bu şekildedir. Cahiliyet parçalanmayan bir bütün değildir. Aksine o parçalanabilen bir şeydir ve Müslüman fert ve toplumlarda onun parçalarından bir kısmı görülebilir. Bu itibarla Allah'ın hükmüyle yönetilmemiş olmak Müslüman bir toplumu cahiliyet toplumuna çevirmez. Ancak bu yönüyle ona benzetir. Onun için toplumun kendisi cahili yönetim tarzından razı ve memnun değilse kafir bir toplum olmaz. Hatta üstün tutmamak şartıyla sadece hevai nefis için cahili yönetimi tercih de etseler toplumlar kafir olmazlar. Cenab-ı Hak bu tercihi yapanları azarlayan bir soruyla onlar cahiliyet hükmünü mü istiyorlar buyurarak kendilerinin kafir değil fakat işledikleri yönetimin cahili olduğunu beyan etmiştir. Şunu özellikle belirtmeliyiz ki burada tartışılan husus Allah'ın hükmüyle hükmetmemenin küfür olup olmadığıdır. Yoksa ilahi ahkamla hükmetmemenin büyük önemi ve sonsuz faydaları tartışılamayacak bir hakikattir. Cahiliyet kelimesinin belli bir fert veya ülke için kullanılmasına gelince bu da iki türlü olur. Gayrimüslim olan fert ve toplumlar için kullanmak bu caizdir. Büyük günah işleyen Müslüman fertler veya bu günahların işlendiği Müslüman toplumlar için kullanmak bu ise caiz değildir. Çünkü bunlar işlenen günahları günah bilip onları helal demedikçe Müslümanlıktan çıkmazlar. Fakat Allah'ın haram ettiği şeylere bilerek helal deseler o zaman kafir olurlar ve gayrimüslimlerin durumuna düşerler. Bir amel ve durumla kayıtlayarak bir fert veya topluma cahiliyet nispet etmek, mesela falan ülke cahiliyet hükmüyle yönetiliyor veya kadınları cahiliyet usulüyle açılıp saçılıyor demek caizdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da cahiliyeti böyle kayıtlayarak kullanılmıştır. Ebu Zer radıyallahu anh bir adamı annesinin siyahlığıyla ayıplayınca kendisi ona sende cahiliyet var buyurmuştur. Bir hadiste o şöyle demiştir. Ümmetimde cahiliyet işi olan dört şey vardır. Bunlar kendi soylarını övmek, başkasının soyunu kötülemek, yağmuru yıldızlarla ilişkilendirmek ve ölü üzerine ağlamaktır. Müslim cenayiz babında rivayet eder bunu. Bazı cemaatler bu konuda da aşırı giderek Müslüman toplumlara cahili toplumlar diyor ve onları tekfir ediyorlar. Söz ve yazılarından anlaşılıyor ki aşırı olan inanç, fikir ve görüşlerinin çoğunu toplumların cahili yani cahiliyet üzere oldukları varsayımına dayandırmışlardır. Kitaplarının birini rastgele açan bir alim, cahili toplum, darül küfür, kafirler kelimelerinin böyle defalarca tekrarlandığını görünce bütün bu ağır kelimelerden kastedilenin kendilerinin de yani bu ithamda bulunan şahsların da yaşadığı toplumda yani İslam toplumları ve Müslüman toplumları içerisinde olduğunu unutarak söylediklerini düşünür. Anlatabildim mi? Bir daha tekrar eder misin? Diyelim bu tabirleri kullanan insanlara baktığımız zaman işte bu toplum küfür toplumudur. Dediği zaman o toplumun içerisinde olduğunu kabullenmiş oluyor bu ifadesiyle. Ben de o toplumun bir parçasıyım demiş oluyor. Demek ki eğer sen böyle bir yanlışı görüyorsan o toplumda Müslüman olan da var demektir. Toptan silip atmak demek ki doğru değil. Bunlar kendi cemaatlerinden başka bütün cemaat ve toplumların cahili olduğunu açıkça yazıyorlar bu tür yazarlar. Mesela bunlardan birisi Hicre isimli kitabında şöyle demiş. İslam'a mensup olduklarını iddia eden günümüzün bütün toplumları cahili toplumlardır. Bunların tek istisnası yoktur. Bu ifadeyi kullanıyor. Kendisini de bu istisnasılar arasına katmış oluyor. Bir başkası şöyle yazıyor. Cahili toplumun kalbinde yani içinde meydana getirdiğimiz İslami toplum örneğini ekseriyette olan cahililere karşı korumak durumundayız. Cemaatimiz hasta ve kokuşmuş bir toplumun bünyesinde sağlam uzvu temsil ediyor. Bu toplum cahili olan Mısır toplumudur. Cemaati beğenmeyen Muhammed Zehebi o cemaatin mensupları yanında sıfır derecesindeydi. O da Avrupa cahiliyetinin odunlarından biriydi ve cahili adet ve gelenekleri beyaz bir sarıkla örtmüştü. Bu o adı geçen, adı geçmeyen yazarın ibaresi. Bunlar toplumu cahili toplum olarak görünce bir adım daha atıyor ve İslam ülkesini darül küfür, orada yaşayan Müslümanları da kafirler olarak niteliyorlar. Yazarlarından birisi şöyle diyor. İslam 7. asırda geldiği zaman karşısında cahili bir toplum bulmuştu. İşte şimdi 20. asrın sonuna doğru yine aynı cahili topluma karşı karşıyadır. Bu iki cahili toplum arasında bir fark varsa o da şudur. İlk cahili toplum İslam toplumunun dışındaydı ve her şeyle ayrı ve belliydi. Onun için bir bakışta onun özelliklerini görür ve onu tanırdı. O toplumda yaşayanlar da Müslüman olduklarını söylemezlerdi. İslam'ın karşı karşıya geldiği şimdiki cahili toplum ise Müslüman görünmek için İslam'ın sınırında durmakta ve onunla dirsek temasını muhafazaya çalışmaktadır. Bu toplumdaki insanlar da Müslüman olduklarını söylerler. Hatta Müslümanlıkları tartışıldığı zaman kızıp köpürürler ve şehirlerimizi dolduran mescitleri görmüyor musun? Yükselen minarelerden okunan ezanları duymuyor musun? Kafileler halinde kutsal topraklara giden hacı adaylarını saymıyor musun diye çıkışırlar. Bu cahili toplumda bu şeylerin olduğunu inkar etmiyoruz. Ancak bu şeylerle toplumun Müslüman olduğunu kabul etmiyoruz. Çünkü İslam Allah'ın kitabı, peygamberin diliyle açıklanan ve üzerinde ilk İslam devleti kurulan rükünlerini ve şartlarını ayakta tutmayan toplumların kendisine mensubiyet iddiasını reddediyor. Yazarın ifadesi bu. Toplumu cahiliyetle vasıflandıran ilk İslam alimi Ebu'l-Ala Mevdudi'dir. Bu konuda, bakın kullanan kişi olmasına rağmen neler diyor. Bu konuda İslam ve cahiliyet adına bir risale de yazmıştır. Onun arkasından Seyyid Kutup konuyu ele almış ve konuyu geniş bir şekilde işlemiştir. Bu zat Fizilal de şöyle diyor. Cahiliyet, Cenab-ı Hakk'ın vasıflandırdığı ve Kur'an'ın sınırlarını çizdiği şekliyle insanın insana hükmetmesidir. Bu ise insanın Allah'a kulluk etmeyi bırakıp insana kulluk etmesi, Allah'ın uluhiyetini reddetmesi, buna mukabil bir kısım insanların uluhiyetini kabul etmesi ve onlara kulluk ederek bunu tescil etmesidir. Onlar cahiliyet hükmünü mü istiyorlar ayetinin nasına göre cahiliyet belli bir zaman dilimi değildir. O bir inanç, anlayış ve tavırdır. Bu itibarla cahiliyet dün bulunduğu gibi bugün de vardır. Yarın da olacaktır. O İslamiyet karşıtı bir vasıftır. Bu sözünden de anlaşıldığı üzere Seyyid Kutub'un zihninde cahiliyet ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek arasında sıkı bir bağlılık vardır. Ona göre cahiliyetin olduğu yerde Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmez. Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmeyen yerde de cahiliyet vardır. Muhammed Kutup da kardeşinden etkilenerek cahiliyeti şöyle tarif etmiştir. Cahiliyet, Kur'an'ın tarif ve tahdid ettiği yani sınırladığı manaya göre Allah'ın vahyi ile hareket etmeyi kabul etmeyen bir psikolojik tavır ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi reddeden bir sosyal yapıdır. Fakat gerek Üstad Mevdudi, gerekse Seyyid Kutup, cahiliyetle vasıflandırdıkları Müslüman toplumları tekfir etmemişlerdir. Mevdudi şöyle diyor mesela. İslami hareketin sahip olduğu büyük kuvvetin izlerini kimse Müslüman toplumun yapısından söküp atamamıştır. Onun için ne kadar bozulursa bozulsun, herhangi bir Müslümana içki haram mı, helal mi diye sorduğun zaman haramdır der. Diğer bütün kötülük ve günahları sor, hepsinden iğrendiğini göreceksin. Çünkü iman ettiği İslami değerlere saygısı devam etmektedir. Kendi hayatına giren günahlara ve kötü adetlere rağmen hala o değerlerin yüceliğini ve kutsiyetini duymaktadır. İslam aleminin neresini dolaşırsan Müslümanların ekseriyetini bu anlattığım duygular ve hisler içerisinde göreceksindir. Dört ıslah veya dört terim adlı kitabında şunları yazıyor. İlah, Rab, ibadet ve din terimlerinin manaları kişinin zihninde açıklık kazanmadığı ve kişinin bunlar hakkındaki bilgi eksikliği kaldığı zaman hiç şüphe yok ki Kur'an'a iman etmiş olmakla beraber o kişinin Kur'an'ın önerdiği hidayet ve istikameti anlaması da akidesi de ameli de eksik kalır. Bu sözler de açıkça gösteriyor ki Mevdudi cahiliyet kelimesinden küfrü kastetmemiştir. Seyyid Kutup da bu kelimeyle kapsamlı ve küfürle eş anlamda olan cahiliyeti değil, Allah'ın dininden başka şeylerle hükmetme anlamındaki cahiliyeti kastetmiştir. Çünkü bu zatın bütün yazılarında cahiliyet hüküm bahislerinde ele alınmıştır. Bu itibarla 20. asrın cahiliyeti sözü de 20. asırdaki gayri İslami hüküm ve yönetim demektir. Çünkü bu asırda bu türlü bir yönetim tarzı İslam aleminin ve Müslüman toplumların başına musallat olmuştur. Allah'tan afiyet dileriz. Darül İslam, Darül Harp terimlerini kullanmadaki aşırılıklara gelince, dar ülke, diyar demektir. Bir ülkenin İslam ülkesi yani Darül İslam veya küfür ülkesi Darül Harp olduğunu tayin eden ölçünün ne olduğu konusunda fıkıh alimlerinin iki görüşü vardır. Birinci görüşe göre bunun ölçüsü ülkede yürürlükte olan hükümlerdir. İkinci görüşe ise Müslümanların orada güven içinde olup olmamasıdır. Bu iki görüşü detaylarına gelecek olursak fıkıh alimlerinin çoğuna göre bir ülkenin İslam ülkesi veya küfür ülkesi olduğunu belirleyen ölçü o ülkede yürürlükte olan hükümlerdir. Mesela Behuti'nin El İkna adlı eserinde şöyle tanımlanıyor küfür ülkesi. Küfür ülkesi küfrün hükmünün üstün olduğu ülkedir. Hanefilerden El Kasani Bedayyus Senayi'de şöyle der. İslam hükümlerinin zahir olmasıyla küfür ülkesi İslam ülkesine dönüşür. Bu konuda ashabımız arasında yani Hanefiler arasında görüş ayrılığı yoktur der. İbn-i Kayyım şöyle der. İslam ülkesi Müslümanların yaşadığı ve İslam ahkamının yürürlükte olduğu ülkedir. İslam ahkamının yürürlükte olmadığı bir yer İslam ülkesine bitişik de olsa İslam ülkesi değildir. Hanefiler İslam ülkesine bitişik bir yere Darül İslam derler. Bu delilsiz bir sözdür. İlim ehlinin yani alimlerinin çoğunluğunun görüşü budur der İbn-i Kayyım. Ancak bunlar ölçü olan ahkamın hükümlerin ne olduğunda da iki kısma ayrılmıştır. Birinci kısma göre bu hükümler imamın yani devlet yönetiminin tasarruf ve icraatıdır. Buna göre eğer devlet yönetimi Müslümanlara aitse ülke İslam ülkesidir. Eğer yönetim kafirlere aitse ülke küfür ülkesidir. Hanefilerin çoğunluğunun görüşü budur. Es-Serasi şöyle der Hanefi alimlerinden. Ülkenin durumunu tayin eden ölçü devlet otoritesi ve yönetim gücüdür. İbn Hazm bunun böyle olmasının sebebini de şöyle açıklar. Çünkü ülke orada üstün durumda bulunan, ona hükmeden ve onu elinde tutana nispet edilir. Muasır alimlerden bir topluluk da buna göre fetva vermişlerdir. Şeyh Muhammed İbni İbrahim, Şeyh Abdurrahman Es-Sadi ve Şeyh Muhammed Reşit Rıza bunlardandır. Buna göre bir ülkenin hakimi onu İslamiyetle yöneten bir Müslümansa, ahalisinin tümü kafir de olsalar o ülke İslam ülkesidir. İkinci kısma göre hükümler İslam şeairi denilen ibadetlerdir. Bu itibarla namaz gibi ibadetler açıkça ifade edilebilirse ülke İslam ülkesidir. Bunlar açıkça ifade edilemezse ülke küfür ülkesidir. Bazı Hanefi alimleri hükümleri böyle açıklamışlardır. Molla Hüsrev şöyle der. Darül Harp, Cuma ve bayram namazlarının kılınması gibi İslam ahkamının orada serbestçe icra edilmesiyle Darül İslam'a döner. O ülkede yerli kafirler kalsa da hüküm budur. Bir alim de şöyle der. İslam ülkesi kelime-i şehadet ve namazın açık olduğu küfür olan bir işin de açık olmadığı bir ülkedir. Yani İslam hükümlerinin açıkça işlendiği, küfrün açıkça işlenemediği ülkedir. Bu ülkedeki zımmilerin yani yerli Yahudi ve Hristiyanların ve Müslümanların izin vermesiyle gelip geçenlerin yani turist, tüccar gibi kimselerin küfür işleri durumu etkilemez. Küfür ülkesi ise Müslümanların koruması altında olmayan ve kuvveti kafirlere ait olan ülkelerdir. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin sözlerinden anlaşıldığı kadarıyla o da bu kanaattedir. Çünkü şöyle diyor, bir ülkenin küfür ülkesi, iman ülkesi veya fısk ülkesi olması o ülke için sabit bir vasıf değildir. Bu vasıflar o ülkede yaşayanların değişmesiyle değişirler. Onun için bir ülkede takva sahibi müminler yaşadıkları sürece orası Allah dostlarının ülkesidir. Orada kafirler yaşadıkları müddetçe orası küfür ülkesidir. Fasıklar yaşadıkları zaman da fısk ülkesidir. Bazı Hanefi fıkıhçılara göre ise ölçü güven içinde olup olmamaktır. Eğer bir ülkede Müslümanlar güven, yani can ve mal güvenliği içindeyseler, orası İslam ülkesidir. Güven içinde değillerse o yer küfür ülkesidir. Selasi şöyle der. İslam ülkesi Müslümanların elinde olan ülkenin adıdır. Onun böyle olduğunun alameti ise Müslümanların orada emin, yani güvencede olmalarıdır. Tercih edilen görüş, yani bu kadar sayılan görüşlerden sonra tercih edilen görüş, bir ülkenin durumunda tayin edilen ölçünün, yani onun durumunu belirleyen ölçünün, orada yürürlükte olan hükümler olduğunu söyleyen görüşün daha kuvvetli olduğu görünüyor. Yani cari olan hükümler. Buna göre ülkenin İslam veya küfrünü belirleyen şey, İslam veya küfre ait hükümlerin o ülkede yürürlükte olmasıdır. Çünkü İslam ve küfrün her biri bazı şeylerden oluşur. Bu şeyler onlara ait olan hükümlerdir. Bu itibarla bir ülkede İslam'a ait hükümlerin belli bir miktarı görülürse orası İslam ülkesidir. Küfre ait hükümlerin belli bir miktarı görüldüğü takdirde de orası küfür ülkesidir. Bir ülkede güven duymak ve güven içinde olmak ise bu konuda temel ölçü değil, birinci ölçüden doğan bir sonuçtur. Ancak ölçü olan hükümler ne sadece devletin tasarrufları ne de Müslümanların ibadetleridir. O bu kişinin, bu ikisinin toplamıdır. Onun için ülkenin ne olduğuna karar verirken bu iki yöne birlikte bakmak lazımdır. Burada şu iki kuralı da göz önünde bulundurma mecburiyeti vardır. Birincisi, hükümlerin zahir ve yürürlükte olması. Bütün hükümlerin bu durumda olması demek değildir. Çünkü bu bütünlük ancak Allah Resulü ve onun 4 Raşid halifesi döneminde görülebilmiştir. Ondan sonra eksiklik, noksanlıklar başlamış ve devam etmiştir. Onun için her zaman ve her yerde İslam ahkamının bir kısmı tatbik dışında kalmıştır. İkincisi, ülkeyi tayin eden hükümlerin dereceleri farklıdır. Bakın, bugün şu yaşadığımız ortamı, hükümleri değerlendirerek darül küfür veya darül harp tabirini kullanan insanların Osmanlı'ya darül İslam dediklerini duyarsınız. İyi de Osmanlı'da Allah'ın indirdiğiyle mi hükmediliyordu? Mollalardan biri içtihat ediyordu. Kitap ve sünnete uygunluğu çok enterese etmeden insanları ona tabi olmuyordu. Şimdi bunları demek ki iyi ayırt etmek gerekiyor. Ülkeyi tayin eden hükümlerin dereceleri farklıdır. Bu hükümlerin en büyüğü ise namazdır. Özellikle ülkenin durumunu belirleme açısından namaz, imamın devlet icraatının da önünde gelir. Bunun böyle olduğunu gösteren bazı deliller şöyledir. Ebu İmame radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. İslam zincirinin halkaları bir bir çözülecektir. Bunlardan biri çözüldükçe Müslümanlar arkasındakine tutunacaklardır. İlk çözülecek olan halka hükümdür. Yani Allah'ın kanunlarıyla hükmetmek. İlk kalkacak budur. Son çözülecek olan ise namazdır. Bunu İmam Ahmed bin Hanbel rivayet etmiştir. Hadis-i şerifler kötü yöneticilere karşı çıkmayı namazın kılınıp kılınmamasına bağlamıştır. Çünkü namaz bir topluluğun Müslüman olduğunu gösteren son ve en asgari delildir. Bu itibarla bir ülkede ezan okunmuyor ve mescitler bulunmuyorsa orası küfür diyarıdır. Fakat ezanlar okunup dinleniyor, mescitlerde namaz kılanlarla dolup taşıyorsa ülke İslam ülkesidir. Enes bin Malik şunu rivayet eder. Allah ondan razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaşmaya gittiği bir yere şafak vakti hücum ederdi. Fakat önce orada ezanın okunup okunmayacağını anlamak için beklerdi. Ezan okunursa savaşmaktan vazgeçerdi. Okunmazsa savaşı başlatırdı. Görüyor musunuz ölçüyü? Bu Müslim'in salat babında rivayet ettiği bir hadis. İmam Nevevi şöyle diyor şerhinde. Bu hadis ezanın savaşı önlediğine delildir. Çünkü ezan onun okunduğu yerdeki insanların Müslüman olduğunu gösterir. İmam el-Müzeni de şunu rivayet eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir seriye, yani savaşan birlik gönderdiği zaman onlara şu talimatı verirdi. Mescit gördüğünüz veya ezan duyduğunuz bir yerde kimseye saldırmayın. Ebu Davud cihat babında rivayet eder bunu. Şevkani şöyle der. Bu hadis gösteriyor ki bir yerde ezan okunmadığı halde sadece mescidin varlığı bile o yer insanların Müslüman olduğuna hükmetmeye yeterlidir. Yani umumi manada bakın bunlar. Hadis kan akıtma konusunda azami ihtiyat gösterilmesini öğretiyor. Ezan kapıya dayanan İslam savaşçılarını aldatmak için de okunmuş olabildiği ihtimaline rağmen Allah Resulü bu durumda çekinmeyi emretmiştir. Velev ki onlar Müslümanları kandırmak için ezan okumuş olsa bile böyle bak. Nelülevtar'da bu izah yapar. Burada bu konuda iki mülahaza vardır. Birincisi, denilebilir ki bu hadisler ezan okunması veya mescidin bulunması halinde savaş yapılmamasına delalet ediyorlar. O yerin İslam toprağı olduğuna delalet etmiyorlar. Bu itiraz doğru değildir. Çünkü savaşın yapılmaması o yerin küfür toprağı olmaması demektir. Çünkü bir yerin küfür toprağı olmasının en önemli sonucu orada ikamet edenlerle savaşmanın caiz olmasıdır. İkincisi, denilebilir ki çoğu küfür ülkesinde, özellikle günümüzde mescitler vardır ve ezanlar okunur. Bu ülkelerin İslam ülkesi olmadıkları da kesindir. Buna verilecek cevap şudur. Mescitlerin ve ezanların söz konusu ülkenin hakim vasfı olmaları lazımdır. Hakim unsur olması lazımdır. Müslüman ülkelerde durum böyledir. Küfür ülkelerinde ise mescitler ve ezanlar birer sığıntı ve mülteci durumdadırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ezan okunması yüzünden savaşı bıraktığı dönemde Arap kabileleriyle savaşıyordu. Bu kabilelerin ise yerleri küçük ve nüfusları azdı. Onun için o yerlerde okunan bir ezan oralardaki insanların Müslüman olduklarını gösterirdi. Nüfusu kalabalık ve coğrafyası geniş olan ülkelerde ise durum farklıdır. Buralarda birkaç mescit ve ezan bu konuda yeterli delil olmayabilir. Ölçü hakim bir görüntü vermek olduğu için bazen küçük bir yerde bir tek mescit o yerin Müslümanlığına delil iken büyük bir yerde 10 mescit delil olmayabilir. Böylece anlaşılıyor ki İslam ülkesi İslami hükümlerin ve özellikle namazın zahir ve açık olduğu ülkedir. Küfür ülkesi ise İslami hükümlerin ve özellikle namazın zahir ve açık olmadığı ülkedir. Namazın zahir ve açık olmasından maksat sadece bazı fertlerin onu ifa etmesi değildir. Aynı zamanda ülke yönetiminin onu ifası hususunda teşvikçi ve yardımcı olmasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin içinizde namazı ayakta tuttukları sürece hayır demesi bunu gösteriyor. Yani işte bu değişik hükümdarlar gelince onlara ayaklanalım mı dediklerinde aranızda namazı ikame ettikleri sürece hayır buyuruyordu Müslim hadisinde. Bu söz gerçi yönetime karşı gelmemek için söylenmiştir. Fakat yönetime karşı gelmenin şartı ile ülkenin İslam ülkesi olmasının şartı aynıdır. Bu şart yönetimin namaz kılınmasına yardımcı olmasıdır. Bir İslam ülkesinin küfür ülkesine dönüşmesi şöyle olur. İslam ülkesi ile küfür ülkesi kavramları bu şekilde anlaşıldıktan sonra önümüze bir İslam ülkesinin küfür ülkesine dönüşüp dönüşmeyeceği meselesi çıkıyor. Bu meselede birkaç şekilde düşünülebilir. Bazıları şöyle. Birincisi, savaş halinde olduğumuz kafirlerin ülkemizi ele geçirmesi. İkincisi, bir Müslüman ülke halkının dinden çıkıp mürtetleşmesi ve orada küfür ahkamını icra etmeye başlaması. Üçüncüsü, İslam ülkesine bağlı olan zımmilerin, Hristiyan ve Yahudi halkın bağlılık sözleşmesini bozup oldukları yerde bağımsızlık ilan etmesi. Bu konularda alimlerin 5 görüşü vardır. Bu görüşlerden birincisi, bir zaman İslam ülkesi olan bir yer daha sonraki gelişmeler yüzünden küfür ülkesine dönüşmez. İbn-i Hacer el-Heysemi şöyle der, zahir kavle göre, yani kuvvetli görüşe göre, bir İslam ülkesi küfür ülkesine zor döner. Çünkü sahih hadiste, İslam üste çıkar, onun üstüne çıkılmaz buyurulmuştur. Er-Ramli, İslam ülkesinin çeşitlerini sayarken şöyle der, bunun bir çeşidi de bir zaman Müslümanların ikamet yeri iken kafirlerin üstün gelip ele geçirdiği ülkedir. Bunun bir örneği Kurtuba'dır. Çünkü bu ülke bir zaman Müslümanların ikamet yeriydi. Bazı Şafii alimleri bu sözü şöyle açıklamışlardır. Böyle bir ülkenin hala İslam ülkesi sayılmasının şartı istilacıların o yeri Müslümanlara kapatmamalarıdır. Bunu yaptıkları takdirde ise orası artık küfür ülkesidir. Bu görüşü savunan alimlere göre kafirlerin istilasına uğrayan bir İslam ülkesine bu istiladan sonra küfür diyarı İslam'ı ismi verilse bile bu hakikat ve hüküm itibarıyla değil suret ve görünüş itibarıyladır. İbn-i Nüceym Hanefi alimlerinden şöyle der. Moğol istilasından sonra bu istilacıların yerleşip kendi hükümlerini icra ettikleri Harzem, Mavera-ün-Nehir, Horasan gibi iller artık zahiren yani suret ve görünüş itibarıyla küfür ülkesidirler. Bu birinci görüşü ileri sürenler şu iki delile dayanmışlardır. İslam üste çıkar, onun üstüne çıkılmaz hadisi. Bu hadis-i şerifte, bu hadis-i şerife göre bir ülkenin İslam yönünü küfür yönünden üstün tutmak ve ona tercih etmek lazımdır. Bu ülke küfür ülkesi kabul edildiği takdirde çelişkili bir ortam durum ortaya çıkar. Çünkü böyle bir ülke savaş açılıp fethedildiği takdirde oradaki mal ve arazinin fetihlere ganimet olması lazımdır. Halbuki bunların sahipleri Müslümanlardır ve Müslümanların malları ganimet olmaz. İslam ülkesi küfür ahkamının yaygınlık kazanması ve hatta sadece kafirlerin istila etmesiyle küfür ülkesine dönüşür görüşü Muhammed İbni Hasan ve Ebu Yusuf böyle demişlerdir Hanefilerden. Fetavai Hindiye'nin onlardan nakli şöyle: İslam ülkesi bir şartla darülharbe dönüşür. Bu şart küfür ahkamının orada zuhur etmesi, zahir ve açık hale gelmesidir. Yani galip pozisyona geçmesidir. Şeyh Muhammed Reşit Rıza 1928 senesinde verdiği fetvada Lübnan'ın küfür ülkesi olduğunu söylemiştir. Çünkü bu ülke o tarihte şeriat haricindeki kanunlarla yönetiliyordu. Devlet otoritesi de Müslüman olmayanların elindeydi. Halbuki Lübnan daha önce ittifakla bir İslam ülkesiydi. Şu anda da zaten Hristiyan Cumhurbaşkanı var bildiğim kadarıyla. Bu görüşün sahipleri şöyle derler: ülkenin İslam'a izafesi, yani İslam'a nispet edilmesi, onun orada zahir ve üstün olduğunu ifade eder. Onun zahir ve üstün olması ise hükümlerinin zahir ve üstün olmasıyladır. Küfür ahkamı zahir ve galip geldiği zaman İslam ahkamı geri çekileceğine göre artık bu izafenin anlamı kalmaz. Bu görüş Kasani'ye ait. İslam ülkesi ancak üç şartın tahakkuk etmesiyle küfür ülkesi olur görüşüne gelince, orada İslam hükmüyle hükmedilmemesi, bunun yerine açık ve yaygın bir şekilde küfür ahkamıyla hükmedilmesi, o ülkenin darül harp olan diğer bir ülkeye bitişik olması, ikisinin arasında bir İslam ülkesi bulunmaması, orada yaşayan mümin ve zımmilerin o ülkenin İslam dönemindeki gibi emniyet ve güven içinde olmaması. Bu da Fetavai Hindiye'de nakledilir bu görüş. Bu görüş İmam Ebu Hanife'nin de görüşüdür. Es-Serahsi şöyle açıklıyor bu görüşü: söz konusu ülke daha önce İslam ülkesinin bir parçasıydı ve Müslümanları koruyup kollardı. Bu koruma ve kollama durumu ancak müşriklerin orada tam anlamıyla baskın gelmesiyle ortadan kalkar. Bu da üç şartın tahakkuk etmesiyle gerçekleşebilir. Bir İslam ülkesi sadece kafirlerin onu istila etmesiyle veya orada küfür ahkamının görülmesiyle küfür ülkesine dönüşmez görüşü vardır bir de. Müslümanlar orada dinlerini savunabildikleri ve hatta onun bazı şiarlarını ve özellikle namazı ifa edebildikleri sürece orası İslam ülkesi olmaya devam eder. Ed-Dusuki şöyle der: İslam ülkesi dinin şiarı, şairi, ibadetleri ve ibadetle ilgili şeyleri oradan çekilmedikçe sadece kafirlerin istilasıyla küfür diyarına dönüşmez. Şairin hepsi veya bir kısmı orada durdukça o İslam ülkesidir. Şafii fakirlerinden birisi de şöyle der: şartların tahakkuk etmesi durumunda kafirlerin eline geçen bir İslam ülkesinde bulunan Müslümanların oradan hicret etmeleri haramdır. Çünkü onların orada bulunmasıyla orası İslam ülkesidir. Halbuki onlar orayı bırakıp hicret ederlerse, mesela düşünün İsrail, Filistin topraklarını düşünün. İsrail galip geldi diye Filistin orayı terk etmesi mi lazım? Terk ederse kafirlerin eline bırakmış olur. Doğru mu? Çünkü Müslümanların kendilerini ve dinlerini koruyabildikleri takdirde yaşadıkları bir yer İslam ülkesidir. Orayı terk etmekle onun küfür ülkesine dönüşmesine sebep olurlar. Söz konusu şartlar şunlardır: bulundukları ülkede kendilerini kafirlerden koruyabilmek, onların günah ve kötülüklerinden uzak durmak, İnançlarını açıkça yaşayabilmek, hicret etmekle başka yerdeki Müslümanları takviye etme mülahazası bulunmamak. Yani böyle bir maslahatın bulunmaması. İmam Ramli kendisine şöyle bir soru soruluyor: Endülüs'te Ergun denilen bir bölgede Müslümanlar vardır. Bunlar Hristiyan olan bir kralın idaresi altındadırlar. Bu kral onlardan haraç alıyor. Bunun dışında onlara müdahale etmiyor. Bu Müslümanların namaz kıldıkları camileri vardır. Ramazanlarda oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar. Allah'ın emrettiği hadleri de gerektiği zaman açıkça icra ediyorlar. Hristiyan kral onların dini faaliyetlerine hiç karışmıyor. Bu Müslümanların bu yerden hicret etmeleri vacip midir? Yani layık bir uygulama söz konusu. Cevap şöyle: bu Müslümanların vatanlarından hicret etmeleri vacip değildir. Çünkü onlar orada dinlerini açıkça yaşayabiliyorlar. Hatta onların hicret etmeleri caiz de değildir. Çünkü onların orada kalmaları bazı Hristiyan vatandaşların da Müslüman olmasına vesile olabilir. Ayrıca şimdi orası onların varlığıyla İslam ülkesi iken ayrılmaları halinde küfür ülkesine dönüşecektir. Şeyhülislam İbn Teymiye bu tür bir ülkeyi ne İslam ülkesi ne de küfür ülkesi olmayan üçüncü bir ülke saymıştır. Kendisine Mardin ilinin durumu sorulduğu zaman şu cevabı vermiştir. O tam bir İslam ülkesi değildir. Çünkü onu istila eden kuvvet Müslüman değildir. O küfür ülkesi de değildir. Çünkü ahalisi Müslümandır. Türkiye'nin durumu benziyor buna bakın. Peki ne diyeceğiz? Bu itibarla o üçüncü bir kısımdır. Oradaki Müslümanlara İslam muamelesi, Müslüman olmayanlara da şeriatın gösterdiği muamele yapılacaktır. Bütün bu beş görüşten tercih edileni de sayılacak olan deliller de göz önünde bulunduğu zaman en kuvvetli olanı dördüncü görüş olduğu ortaya çıkar. Yani az önce Remli'nin fetvası olarak da naklettiğimiz görüş. Deliller şöyle. 1. İslam şeriatında asıl olan bir şeyin ilk hükmünün onu değiştiren faktörün varlığı kesinlik kazanıncaya kadar devam etmesidir. Bu prensibe göre Müslümanlar tarafından fethedilip İslam ülkesine dönüştürülen bir yer açık bir değişime uğratılmadıkça bu vasfını koruyacaktır. Bu itibarla Endülüs şimdi bir küfür ülkesidir. Çünkü orada vaktiyle mevcut bulunan İslami görüntüler yok denecek kadar azalmıştır. Buna mukabil Allah'ın indirdiğiyle yönetilmemekle birlikte İslami şiarların ifa edildiği ve İslami görüntülerin sürdüğü ülkeler İslam ülkeleridir. 2. İslam ve küfrün çekiştiği bu gibi durumlarda İslam tarafına ağırlık vermek lazımdır. Çünkü İslam üste çıkar, bir şey onun üstüne çıkamaz. Ve çünkü bu tercih sayesinde Müslümanların kanları ve malları muhafaza altına alınmış olur. Oy konusunda da böyle bir maslahat söz konusu bak. Bir ülkede bazı değişmelere rağmen İslami görüntülerin kalmış olması, o ülkeyi daha önce İslam ülkesi yapan illetin en azından bir cüzünün hala mevcut olduğunu gösterir. İlletin bir cüzünün mevcudiyeti ise bütününün mevcudiyeti gibi aynı hükmü netice verir. İmam el-İsbicabi kafirlerin istila ettiği İslam ülkeleri hakkında şöyle der. Bu ülkeler Moğolların istilasından önce Allah'ın indirdiğiyle yönetilen İslam ülkeleriydi. Onların istilasından sonra yönetim şekli değişmekle beraber ezan, cuma ve cemaat gibi İslam şiarları varlığını sürdürmektedir. İlletin bir parçası kaldığı zaman onun bütünü üzerine bina eden hükmün de kalacağı bir kural olduğuna göre bu ülkeler yönetim değişikliğinden sonra da İslam ülkeleridir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın münafıklar hakkındaki uygulamasına dikkat edersek münafıkların yaptığı bir takım açık aykırılıklar zikrediliyor. Ben namaz kılıyor mu diye soruyordu onlara. Namaz kılıyor denince ben namaz kılanları öldürmekten nehyolundum buyuruyordu. Yine İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen hadiste ben insanlarla la ilahe illallah deyinceye, namaz kılıncaya, zekat verinceye, oruç tutuncaya kadar harp etmekle emrolundum. Bunları yerine getirdikleri zaman kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Nedir bu? Bakın zahiri hüküm uygulanır. O sözlerindeki hakikatleri hususunda yani samimiyetleri hususunda ise o ona Allah hükmedecektir buyuruyor. Hanefi alimlerinden bir fakih şöyle diyor. Küfrün bütün şartları görüldüğü takdirde ülke küfür ülkesine döner. Fakat İslami şartlarla küfrün şartları karıştığı zaman ülke eski vasfını korur ve ihtiyaten İslam tarafı tercih edilir. İhtiyatlı davranıp İslam'ın en önemli ve en açık alameti olan namaz ve ezan kaldırılmadıkça bir İslam ülkesine küfür ülkesi dememeye şeriatta başka benzerler de vardır. Bunlardan biri aslen kafir olanla sonradan mürtetleşen Müslümanı birbirinden ayırmaktır. Birincisinin küfrüne kolayca karar verilebilirken ikincisinin küfrüne ancak bütün delillerin toplanması yani tekfirin bütün şartlarının yerine gelmesi, şahitlerin dinlenmesi ve tevbe tekliflerinin reddedilmesi durumunda karar verilir. Mürtetlerin hükmünde bakın. Bir ülkenin hükmünü tayin eden ölçüleri ve bir İslam ülkesinin hangi hallerde küfür ülkesine dönüşebileceğini böyle anladıktan sonra şimdi de bu konuyla ilgili birkaç önemli husus arz edeceğiz. 1. Ülkeleri İslam ülkesi ve küfür ülkesi şeklinde ayırmak dini naslarda açık dayanağı bulunmayan yeni bir konudur. Bu konu tedvin yani içtihatların kitaplara geçirilmesi döneminin de fakihler tarafından ortaya koyulmuştur. Mesela Muhammed Ebu Zehra şöyle der. fakihlerin yani fıkıh alimlerinin dünya coğrafyasını İslam ülkesi ve küfür ülkesi şeklinde iki kısma ayırması, bunlara bir de muahedeli yani anlaşmalı ülkeyi ilave etmeleri, şer'i nasların hükmü değil ortaya çıkan durumlar dolayısıyla kendi yaptıkları içtihatların ürünüdür. Yani darul harp, darul İslam şeklinde yapılan ayrımlar ortaya çıkan durumlar sebebiyle bir içtihat gereğidir. Nasların doğrudan belirlemesi değil. Onun için dini naslarda bu konuyu işleyen açık beyanlar yoktur. Ancak hicret etmeyi teşvik eden ayet ve hadisler vardır. Mesela Bureyde radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir savaş birliğini yolcu ettiği zaman onun komutanına Müslümanlığı kabul edenleri kendi yurtlarından muhacirlerin yurduna hicret etmeye davet et talimatını verirdi. Elbani bu hadisi şöyle açıklamıştır. Kendi yurtlarından maksat küfür ülkesi, muhacirlerin ülkesinden maksat ise İslam ülkesidir. İmam Ebu Yusuf, Halid İbni Velid'in Hire ehline yazdı, şu ahitnameyi rivayet eder. Sizden kim yaşlanıp da çalışamaz hale gelir ya da bir belaya uğrayıp da malını yitirirse ya da zengin iken fakirleşir ve yardıma muhtaç duruma düşerse kendisinden cizye alınmayacaktır. Bu kabil kimseler hicret ülkesinde, İslam ülkesinde ikamet ederlerse kendileri ve ayrı fertleri Müslümanların beytül malından geçindirilecektir. Fakat bunlar hicret ülkesinde, İslam ülkesinde ikamet etmezlerse onları geçindirmek Müslümanlara ait olmayacaktır. Ancak hicretle ilgili olan bu naslar ülkeleri ayırmak açısından açık bir delalet taşımamaktadırlar. Bu ayrım Müslümanların daha sonraki tarihlerde karşılaştıkları siyasi gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Onun içindir ki ülkelerin kimliği hakkında görüş beyan eden fakihler açık ve kesin naslara dayanmamışlar. Bunun yerine her biri kendi içtihadıyla bu kimliği etkileyen faktörü tayin etmişlerdir. Buna göre de ayrım yapmışlardır. Fakihlerin yaptıkları bu içtihatlarda içinde yaşadıkları siyasi durum etkili olmuştur. Bu itibarla içtihatları da bu siyasi vaziyetle birlikte değişiklik göstermiştir. Şüphesiz ki bakış açıları her zaman İslam devletinin birliğini, otoritesinin kuvvetini, arazisinin genişliğini ve İslam ahkamının yürürlükte olmasını sağlayacak formülü bulmak olmuştur. Ancak her şeye rağmen bu konuda şu iki hususu gözden ırak tutmamalıdır. Birincisi ülkeleri Darül İslam, Darül Küfür şeklinde ayırmak Kur'an ve hadis naslarına dayanmıyor. İkincisi bu ayırmada esas kabul edilen faktörleri tayin işi naslara değil fakihlerin içtihatlarına aittir. Ülkelerin kimlik ayrılığı üzerinde ilk konuşan ve belirleyici vasıflarını tespite çalışanlar İmam Ebu Hanife ve onun talebeleri Ebu Yusuf ve Muhammed İbni Hasan'dır. Bunları daha sonra diğer fakihleri ve bu konu üzerinde çalışmaya iten sebepler şu şekilde. İslam adına savaşlar yapıldığı için dost ve düşman ülkeleri ayırmak mecburiyeti vardı. Çünkü cihadın ve İslami savaşın hükümleri bunlara karşı farklıdır. 2. Dönem hilafet dönemi olduğu için İslam ülkeleri tek bir bayrak altında toplanmışlardı. Halife haydi cihada derdi. Cihad ona göre yapılırdı. Bu birliğin dışında ise kafir devletler vardı. Savaş yüzünden bunlar arasında sınırlar değişiyor ve bazı bölgeler devamlı el değiştiriyordu. Halkı Müslüman olan bir bölge kafirlerin istilasına uğruyor veya gayrimüslimlerin yaşadığı bir yer Müslümanların eline geçiyordu. Bu durum bazı dahili sorunları da beraberinde getiriyordu. İslami açıdan bu sorunların çözümü söz konusu yerin kimliğinin bilinmesiyle yakından alakalıydı. 3. Bazı alimlere göre bir takım şer'i hükümler, faiz gibi, ülkenin İslam ülkesi olup olmamasına göre değişir. Bu yüzden ülkenin ne olduğunu tayin önem arz etmiştir. Bu konuda şu hususların bilinmesinde zaruret vardır. Bir ülke küfür ülkesidir denildiği zaman bu o ülkedeki herkesin kafir olduğu anlamına gelmez. Bunu böyle düşünmek yanlıştır. Bu yanlış düşünceye bina edilecek diğer hükümler de yanlıştır. Şu kesindir ki küfür ülkesinde ikamet etmek ikamet edenin küfrüne sebep değildir. 2. Ülkeleri İslam ve küfür vasfına göre ayırmak fertler açısından fazla bir önem taşımaz. Onlarla ilgili dini hükümleri de etkilemez. Bu konu daha ziyade devleti yönetenleri ilgilendirir. Çünkü konu siyasi fıkıh konusudur. Bunun böyle olduğu şu izahlardan da anlaşılacaktır. Sahih hadislerde bildirildiği üzere hangi ülkede olursa olsun bir kafir kelime-i şehadet getirdiği zaman kanı ve malı İslam tarafından koruma altına alınır. Çünkü Müslüman her yerde kanı ve malı haramdır. Bu yüzdendir ki Kur'an-ı Kerim'de açıklandığı gibi Nisa suresi 92-93. Ayetlerinde açıklanmıştır bu. Düşman ülkesindeki bir Müslümanı öldüren kimse bunu hataen ve bilmeden yapmışsa kefaret ödemesi gerekir. Tekrar ediyorum. Düşman ülkesindeki bir Müslümanı öldüren kimse bunu hataen, yanlışlıkla bilmeden yapmışsa kefaret ödemesi gerekir. Kasten ve bile bile bu suçu işlemişse cehennemde ebediyen yanmaya müstahak olur. İmam Şafii'nin Risalesinde, İbn-i Teymiye'nin fetvasında bu konu delilleriyle açıklanmıştır. Fertlerle alakalı hükümler ülkenin durumuna göre değişmez. İmam Şafii şöyle der. Kur'an ve sünnete uygun olan, Müslümanların da kabul edip ittifak ettiği görüşe göre, İslam ülkesinde helal olan şey küfür ülkesinde de helaldir. İslam ülkesinde haram olan şey küfür ülkesinde de haramdır. Had gerektiren bir günahı küfür ülkesinde işleyene de had tatbik edilir. Küfür ülkesinde işlenmiş olmak bir günahın hükmünü hafifletmez. Şeriatın dışına çıkanlara yardım etmek İslam ülkesinde de küfür ülkesinde de haramdır. Bazı gruplar darül harp kavramını anlamada aşırı giderler. Bu konudaki aşırılıkları 3 boyutludur. Birinci boyut Müslüman olan ülkelere küfür ülkesi demeleridir. İkincisi bu ülkelerde yaşayan Müslümanları tekfir etmeleridir. Üçüncüsü bu ülkelere ve bu ülkelerin Müslümanlarına karşı cihad ilan etmeleri ve onların kanlarının ve mallarının helal olduğunu söylemeleridir. Bazı alimler Allah'ın hükümleriyle yönetilmeyen ülkelere küfür ülkesi demişlerse de bunlardan hiçbiri o ülkelerde yaşayan Müslümanları tekfir etmemiş ve onlara karşı cihat açıp kanları dökmenin ve mallarını almanın helal olduğunu söylememişlerdir. Kaldı ki gerektiği durumlarda savaşmak ve silahlı cihat yapmak vazifesi ve yetkisi umum ehli ilme göre sadece Müslümanların bütününü temsil eden devlete verilmiştir. Çünkü bu yetki fertlere ve gruplara tanınırsa bir millet ve devlet bünyesi içerisinde sonu gelmeyen fitne, kargaşa ve kavgalara kapı açılmış olur. Bunun yanında şu hususları da göz önünde bulundurmak lazımdır. 1. İslam ülkesi ile küfür ülkesi kavramları, sınırları belirlenmiş ve açıklık kazanmış kavramlar değildir. Bu konu üzerinde konuşan alimlerin görüşleri hem farklı hem de muğlaktır. Yani alimler bile bu konuda ihtilaflı görüşler ortaya koymuşlardır. İkincisi, bu belirsiz kavramlara dayanarak Müslümanların kanını ve malını helal saymak tehlikeli bir iştir. Bunu yapanları küfre sokabilir. 3. Alimlerin ülkeler hakkındaki görüşleri kendi yaşadıkları zaman ve mekan şartlarıyla yakından ilgilidir. Bundan dolayıdır ki Müslüman ülkelerin siyasi birliğini temsil eden hilafet döneminde yaşayan Ebu Hanife ve talebelerinin görüşleriyle daha sonra Moğolların çoğu İslam ülkelerini ele geçirip onları kendi kanunlarıyla yönettiği dönemde yaşayan İbn-i Teymiye, Sübki, Er-Ramli, İsbicabi, Hulvani gibi müçtehitlerin görüşleri farklıdır. İkinciler İslam ülkesi kavramını daha geniş tutmuş ve bu konuda yönetenlerin küfrünü değil yönetilenlerin Müslümanlığını esas almışlardır. Bir ülkenin İslam veya küfür ülkesi olması onun bunun şer'i sonuçları Müslüman fertleri değil, Müslüman devleti ilgilendirir. Bu devlet savaş, barış, yardım gibi işlerde ilgili ülkenin İslam veya küfür ülkesi olmasına göre karar verir. İslam ve küfür amellerinin birlikte görüldüğü bir devlette de Allah'ın şeriatının dışına çıkanlarla savaşmak Müslüman fertlerin işi değil, o devletin emrindeki düzenli kuvvetin işi ve görevidir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bu tür konular ve bu konuyla alakalı meseleler bugüne sığmayacak kadar uzun. Evet, aslında bu da biraz uzun sürdü. O yüzden belki bazı kardeşlerimiz sıkıldı. Fakat bilmemiz gereken meseleler. Özellikle yaşadığımız ortamda. Şu andaki sisteme ya da içinde bulunduğumuz devlet yani kitapta anlatıldığı üzere İslam diyarı olarak mı iş yapacağız? Yani. Şimdi görüşler içerisinde dördüncü görüşün tercihe şayan olduğunu, deliller ışığında bakıldığında tercihe şayan olduğunu belirttik, anladık. Burada mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir seriye gönderip de ezan okunmasını beklemesi. Ama aynı şeyde kitabın yazarı da şunu da söylüyor. Şimdi o zamanlar toplumların diyelim ki 500 kişilik, 60 kişilik hepsini grupların bir devlet statüsünde olabilirdi. Şimdi 70 milyon toplumdan Türkiye'yi, bahsediyoruz. Türkiye'yi dikkate alarak konuştuğumuzdan söyledim bunu zaten. Türkiye'de İslam'ın şiarları açıkça yerine getirilebiliyor. Eğer bir küfür, yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen insanlar, kafirler var bu ülkede. Yönetim sahibi olan, cumhurbaşkanı mevkiine gelen insanlar var bu babda. Kafir olan ve İslam düşmanı olan. Bunlar neden bunları engelleyemiyor? Bütün kuvvetleri, yani bütün parçaları kendilerine toplayamadığı için, orduyu kendi yanına alacak, işte halkın, işte bunların demokrasi dedikleri yolla gelen başbakanı halkı temsil ettiği için halkın desteğini kendi yanına alacak. Halkın desteğini bir sefer başbakanlıkla aldığı zaman ne yapacak? Bu şiarları yok edecek. Bu insanların bunu yapacağını biz biliyoruz. Zaman zaman bu girişimlerde bulunuyorlar. Ama güçleri yetmiyor elhamdülillah. Yani bir tesettürlü bacımızın sokağa çıkmasını bile hazmedemeyen insanlar bunlar. Yani şu insanları düşünün. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek gibi hiçbir şeyleri yok. İslam'ı yaşamak gibi hiçbir dertleri yok. Bunlar bile irticayla, aşırı dincilikle suçlayan o kadar gayzlı insanlar İslam'a. Öyle değil mi? Bunların ayrımını iyi yapmamız lazım. Bir de şu noktaya dikkat çekelim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam annesinin kabrini ziyaret etmek istiyor değil mi? Ve bağışlanma dilemek istiyor. Annesi ne zaman ölmüş? Müşrik bir toplumda ölmüş. Allah Azze ve Celle'nin müşrik dediği bir toplumda ölmüş. Buna rağmen aslın, yani esas olanın şirk olduğu bir toplumda bile annesinin iman ile, yani şirk, tevhid üzere ölmüş olabileceğini düşünerek bağışlanma dilemek istiyor. Ama Allah Azze ve Celle bağışlama dilemesine izin vermiyor. Evet. Sadece ziyaret etmesine izin veriyor. Ama şöyle, Allah ayetinde müşriklerin şeyinde bulunma diyor. Evet, işte bulunma diyor. Bu yasak ondan sonra geliyor zaten. Mesela şeyde geliyor, Abdullah bin Ubey bin Selul'ün cenazesini kılmak istiyor. Münafıkların kabrin başında durma diye. Küfrü açığa çıkmış olanlar. Tevbe suresi 83. ayette, yanlış hatırlamıyorsam. O ayet nazil oluyor. Hatta Ömer radıyallahu anh yakasından tutuyor Allah Resulü'nü. Bir münafığın namazını mı kılacaksın ey Allah'ın Resulü diyor. Ben Rabbim tarafından yasaklanmadıkça bunu yerine getireceğim diyor. Sonra ayet inince Ömer radıyallahu anh'ın dediği şekilde bu sefer Allah Resulü terk ediyor bunu artık. Peki abi, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi içinde bulunmuş olduğum sistemde küfür gelmiş, zapt edilmiş yani. Yani küfür hakim, tümüyle hakim. Tümüyle hakim olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani şimdi şöyle, mesela bak, biz anayasada küfrün tamamıyla, yani insanlara itaat konusunda. Bakın, anayasanın öyle hükümleri var ki, 24. olsun, başka maddeler olsun, zaman zaman uygulamaya geçiyor, kalkıyor. Böyle de bir durum var. Ve bu demokrasi gibi küfür sisteminin getirdiği başbakanların, kabinenin ve cumhurbaşkanının muvafakatıyla anayasanın değişikliğe gitmesiyle değişiklik arz ediyor bakın. Bu anayasa aynı bu Endülüs meselesinde olduğu gibi, İmam Ramli'nin verdiği fetvada olduğu gibi laik bir düzen öngörüyordu. Yani asıl olan, yönetim sahibi olanlar kimler? Küfür sistemi. Ve Müslümanların yaşamasına, yani kısmi bölgede yaşamasına izin veriyor. Ama Türkiye'yi düşündüğümüz zaman genelde yaşamasına karşı çıkamıyor. Yani Müslümanlara galip gelemeyen bir yapı var Türkiye'de. Ama nedir? Bu yönetimi kafirler ele geçirdiği zaman lastik gibidir zaten bu anayasa. Sanki kastlı olarak böyle yapılmış. Din ve vicdan özgürlüğü garanti altına alınmıştır anayasada. Bu anayasayı böyle çeken öyle galip geliyor, böyle çeken böyle galip geliyor. Bu başa gelen yönetimlerle değişiklik arz ediyor. Yani diyelim ki başa ılımlı İslam statüsünde birisi geçse, yani buraya İslam diyarı demek mümkündür diyorsunuz. Mümkündür. Öyle mi? Yanlış mı anladım? Mümkündür. Bilmiyorum ya. Çünkü bakın, Abdullah bin Ubey bin Selul'ün durumuna bakarsak Allah Resulü münafık olduğu çok iyi bilinen münafıklardan birisi. Peki o zaman onu ulul emir olarak sayabiliyor musunuz? Biz onu müminlerin emiri olarak göremeyiz. Müminlerin emiri olarak göremeyiz. Ama onu. İçinde çünkü biz bunu müminlerin emiri olarak seçmiyoruz zaten. Bak, mesela İslam'da seçim nasıldır? Halifelerin seçilişlerine baktığımız zaman iki tane seçeneğin vardır. Bir kimseye ya biat edersin ya etmezsin, çekimsel kalırsın. Yani biat etmek mecburiyetin yoktur o kimseye. Ve o kimseye biat etmediğin zaman bir kafirin senin başına, din düşmanı bir kafirin senin başına yönetici olması gibi bir risk de yoktur o dönemlerde. Ama Türkiye'nin durumunu bu küfür düzenine göre, demokrasi sistemine göre, yapılan seçimlere göre böyle bir tehlike de var. Tamam, oy kullanmak sence biat etmek demektir, değil mi? Değil. Yani? Değil. Ama aynı şeylere gelmiyor mu? Nasıl? Yani mesela şöyle söyleyeyim. O insanın yaptıklarını kabul etmek, yani ne derse arkasında durmak mahiyetinde gelmiyor mu yani? Bu insanın kendisine, kendi kendine yüklediği bir mana olur oya. Yani oy veren insan bu manayı kendisi yüklemiş olur. Oy vermenin aslı görüş bildirmektir. Bu bir yazılı görüş bildirme olabilir, sözlü görüş bildirme olabilir, imza şeklinde veya mühür şeklinde olabilir. Ama bizim bakın, bize bir yazılı metin verseler, deseler ki işte ben şu şartların hepsini kabul ediyorum, altına al işte mühürüm desek, o zaman dediğiniz şey doğru olur. Yani içerik onlar tarafından doldurulursa bu oy işlemine, o zaman haklısınız. Ama genelde bu içeriği hep biz dolduruyoruz. Hislerimizle dolduruyoruz. Yani oy pusulasında böyle şartlar yok bakın. Bu yüzdendir ki kardeşim sen oy verdin diye kimse seni suçlayamıyor. Oy verdin, bütün bunları kabul ettin artık. İnkar edemezsin, karşı çıkamazsın diyemiyor. Mesela muhalefet partilerine konuşma hakkı veriliyor. Olur mu? Bak işte herkes artık oyunu verdi, böyle kullandı, artık sen sesini kesmek zorundasın denilmiyor.